कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेता श्वेतर उपनिषद षष्ठ अध्याय का प्रथम मंत्र हो गया था। द्वितीय मंत्र इसमें विभिन्न प्रकार कारण जगत का कथन करके अंत में पूर्व मंत्र में कहा गया देवशेष महिमा तु लोके ये नईदम ब्रह्मचक्रम भ्राम्यते परमात्मा की ये महिमा महिमानं प्रपंचयति परमात्मा का जो ऐश्वर्य महिमा उसका ही विस्तार से कथन करते हैं आगे मंत्र के द्वारा। येनावृतम नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्तते ह प्रत्यव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम्। येन इदं सर्वं नित्यम् आवृतम् इदं सर्वं जो कुछ है आवृत है ढका गया है अर्थात व्याप्त है जो आवरण करने वाला होगा आवृत वस्तु को सर्वत्र आवरण करने वाला होगा व्यापक होगा तो यदि छोटा होगा आवरण तो आवृत से आवरण छोटा होगा तो आवरण पूरा नहीं होगा। परमात्मा से सब कुछ आवृत कहने से सबसे व्यापक है परमात्मा इसलिए आवृतम येन व्याप्तम इदम सर्वम सब कुछ व्याप्त है कभी कभी व्याप्त होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं नित्यम व्याप्तम निरंतर हमेशा ही व्याप्त रहता है कोई उससे बाहर नहीं उस अतिरिक्त कुछ नहीं सब कुछ व्याप्त है वो व्यापक है परमात्मा ज्ञ वो सबको जानने वाला ज्ञ ज्ञान स्वरूप है सबको प्रकाश करने वाले कालकार काल का भी करता है काल तीन काल काल का कर्ता कौन से त्रिकाल अतीत है काल परिच्छिन्न नहीं है कोई भी वस्तु सब भाव पदार्थ काल परिच्छिन्न किंतु परमात्मा जो काल का कारण वो काल परिच्छिन्न नहीं है। गुणी गुणवान है गुणी उसमें गुण से शुद्ध गुण है अपहत पापमादिमान पाप पुण्य रहित शुद्ध है अत्रिगुणात्मक माया से कार्य जगत बनाते हैं वस्तु तो गुण से उसका संबंध नहीं है। सर्वविद यह जो सर्वविद है सबका प्रकाश करने वाले नित्य सर्वज्ञ है तेन ईषितम कर्म विवर्तते है तेन ईषितम प्रेरित होकर के सब कर्म कार्य विवर्तते जितने आकाश आदि कार्य दिखते हैं उसे प्रेरित होकर के इनका विवर्त है रज्जु का जैसे विवर्त सर्प है अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त सौदीरित अन्यथा प्रतीत होता है तात्विक नहीं बदल अन्य होता है तो सारे कार्य उसे प्रेरित होकर के विवृत होता है ऐसे प्रतीत होता है अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं अधिष्ठान ऐसे रहते हुए कार्य की प्रतीति होती है जैसे सर्प की प्रतीति काल में भी रज्जु रज्जु ही है मरुभूमि में जल प्रतीत होने पर भी मरुभूमि सुखी है इसी प्रकार ब्रह्म परमात्मा अधिष्ठान है अच्युत है स्वरूप से च्युत नहीं होता है एक रूप है सारे प्रपंच कार्य उसका विवर्त है उसी परमात्मा से प्रेरित होकर के ईश्वर की इच्छा से ही प्राणियों के कर्म फल देने के लिए माया में परिणाम होता है तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर से प्रेरित होकर के सारे कार्य उसका विवर्त ऐसे दिखता है। सारे कार्य कौन पृथ्वी व्यक्ते जो अनिल खान पांच भूत है भूत कथन कर से भूत भौतिक सारे कार्य परमात्मा का विवर्त है यही चिंत्यम परमात्मा जो परमात्मा का ये सारे विवर्त उसका चिंतन करना चाहिए। ये नैति भाष्य में ये न ईश्वर न आवृतम आवृतम का अर्थ कर दिया व्याप्तम इदम जगत क्योंकि आवरण करने वाला व्यापक होना चाहिए नित्यम नियमेन व्याप्तम हमेशा ही व्याप्त है सबसे व्यापक है परमात्मा। यह कालकार काल से भी करता सारे पदार्थ काल परिच्छिन्न कुछ अतीत में कुछ वर्तमान है कुछ भविष्य में सारे पदार्थ काल में है इसलिए तार्किक लोग कहते हैं जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रय मत जन्य पदार्थ जितने सब का जनक है काल काल साधारण कारण है और जगताम आश्रय सब काल में आश्रित है अर्थात किसी न किसी काल में पदार्थ है, किंतु ये जो काल का भी करता है परमात्मा, वो काल में आश्रित नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न से नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं है, त्रिकाल अतीत है, काल से आप ही करता गुणी अपहत पापमादिमान, काल से आप ही करता, काल का भी करता है, गुणी है गुणगवान, अपहत पापमादिमान, पाप पुण्य रहित धर्माधर्म, धर्माधर्म कार्य से संबंध से रहित शुद्ध है, सर्वम वेत्ति सर्वविद, यह सबको जानने वाले, सबको विशेष रूप से सबको परमात्मा सर्वविद है, सबको जानने वाले, कोई भी कुछ करता है पुण्य पाप कर्म, कुछ मन में सोचता है, सब परमात्मा जानते हैं, सब कर्म फल परमात्मा देते हैं, फल मत उपपत्ते ब्रह्म सूत्र में आया, वही सर्वज्ञ परमात्मा ही फल दे सकता है, किसी समय किसने क्या कर्म किया, किस कर्म का क्या फल है, किसको कहां भोग करना है, सब जानने वाला ही कर्म फल देता है, क्योंकि सर्वविधि है, तेन ईश्वरेण ईशितम, ईशितम का अर्थ प्रेरितम कर्म विवर्तते, कर्म शब्द का अर्थ क्रियते कर्म कार्य, उससे प्रेरित होकर के सारे कार्य विवर्तते, विवर्त में दृष्टांत दिया सजीव फणि, यथा फणि सरजी, फणि ये सर्प, फण स्थिति फणि, सजी रज्जु में सरक में माला में, सरक माला, माला में जैसे सर्प विवर्त है, वास्तव सर्प बनता नहीं दिखता है, विवर्तते ह, ह शब्द प्रसिद्ध द्योतक, ये प्रसिद्ध है, जैसे रज्जु में सर्प माला में सर्प दिखता है, ये सारा कार्य वो विवर्त है ब्रह्म का, ब्रह्म से प्रेरित होकर के इसे दिखता है अलग प्रकार, जैसे जादूगर इच्छा करके दिखा देता है, कुछ अन्य लोग देखते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से प्रेरित होकर के ये विवर्त ऐसे दिखता है, कुछ नहीं होने पर भी दिखता है, यही विवर्त है, प्रसिद्धम यदेतद् ईश्वर प्रेरितम कर्म जगदात्मना विवर्तते इति, यत् पुनस्तत् कर्म पृथ्वी तेजो अनिल खानि पृथ्वी आदि भूत पंचकम्, ये प्रसिद्ध है ईश्वर प्रेरितम कर्म, ईश्वर प्रेरित कार्य जगदात्मना विवर्तते, जगद रूप से विवृत होता है, जगद रूप से दिखता है, यत् पुनस्तत् कर्म उसका कार्य क्या है, पृथ्वी अप तेजो अनिल खानि पृथ्वी आदि पांच भूत के, यही उसका विवर्त है कार्य, भूत पांच भूत है और उसका भी कार्य भौतिक पदार्थ, सब कुछ विवर्त ही है, अर्थात तो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। टीका में द्वितीय मंत्र, देवस्येष महिमा इत्युक्तम्, देव की महिमा ऐश्वर्य पूर्व मंत्र में ऐसे कहा गया, स देव कह इत्यतः, ओ देव परमात्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म कौन है, ये न इदम सर्वव्याप्तम, ये न यत् शब्द दिया प्रसिद्ध न, प्रसिद्ध न ये जिससे व्याप्त हो परमात्मा, ये प्रसिद्ध है कोई व्यापक है सबका सृष्टा, आवृतम समन्तात् वृतम आंग वरण आसमन्तात् सब और ढका गया, आकाश ने वितर दृष्टान्त, जैसे आकाश सब का व्यापक है, सब कुछ आकाश के अंदर है, आकाश से व्याप्त है, वेदांति के अनुसार आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश परिचय न है, किंतु लोक में प्रसिद्ध है आकाश व्यापक नित्य है, तार्किक लोग आकाश को नित्य मानते हैं और सामान्य वैज्ञानिक लोग भी आकाश को नित्य कहेंगे, तो आकाश को दृष्टांत देते हैं ब्रह्म को बताने के लिए, आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, वो समीप में आकाश प्रसिद्ध है व्यापक है सर्वव्यापक और आकाश प्रसिद्ध है नित्य, इसी प्रकार जैसे अन्य सब पदार्थ आकाश व्याप्त है, इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा ब्रह्म से सारे पदार्थ आकाश भी व्याप्त है, आकाश का भी व्यापक है, नित्यम व्याप्तम सर्वदा, इदम ही कार्य जितने सब कुछ है, विविध प्रत्यगम्यम प्रसिद्धम, इदम इदम तो न, जो विविध ज्ञान का विषय होता है, विविध प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान प्रत्यगम्यम ज्ञान का विषय जितने ज्ञेय पदार्थ है वो सब परमात्मा से व्याप्त है। व्याप्त होने से जो पदार्थ जहां दिखता है, जो कोई वस्तु दिखती है, वो ब्रह्म सर्वत्र है। नाम रूप उसमें कल्पित अंश दिखता है, वास्तव सत्चित आनंद ब्रह्म सर्वत्र है। सर्वम विश्वम तथापि अचेतन सस्याद, सर्वत्र व्याप्त जैसे आकाश तो व्याप्त है सर्वत्र, किंतु आकाश तो जड़ है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त होगा तो वही जो देव परमात्मा वो अचेतन हो सकता है, ऐसा संक्रांत से कहते हैं। ज्ञ अचेतन नहीं, बोध स्वभाव, बोध स्वभाव ये ज्ञान स्वभाव, प्रकाश रूपे चेतन है। प्रकाश का अर्थ चेतन, नित्यत्वमह और नित्य भी है, अनित्य नहीं। काल काल, काल का भी करता है, काल कार ऐसे पाठे कहीं, काल काल भी पाठे, काल का भी काल, काल सर्व विनाश करी विनाशकारी, सब को विनाश करने वाले काल है। भूतानि काल पचती थी वार्ता, काल सारे भूतों को पकाता रहता है, सब पकते है काल समाप्त कर देता है। सर्व विनाशकारी है काल, तस्या भी विनाश कर, काल को भी नष्ट करने वाला, विनाश करने वाले एक काल काल। काल भी जिसका कार्य जिससे नष्ट हो जाता है वो काल परिचिन्न नहीं है, त्रिकालातीत है और नित्य है। गुणी गुणा अस्य संति इति गुणी, अतः निष्ठान हो गया गुणी। गुणा क्या है? अविद्याया अविद्याध्यासेन यस्य संति सगुणी, अविद्या यस्य अविद्याया अविद्या का कार्य गुण, गुणा अविद्या का कार्य है। अविद्या है त्रिगुणात्मिका, गुण और अविद्या अध्यासन जैसे संति, अविद्या का ही गुण जिसमें है। अविद्या का गुण सत्वर जतम तीन गुण है, वो किस प्रकार ब्रह्म में आए? अविद्या का गुण है तो ब्रह्म में कैसे होगा? तो अविद्या अध्यास है ना, अविद्या के साथ चेतन का तादात्म्य अध्यास होता है। जैसे लौह पिंड अग्नि में एकत्व भ्रम होता है, एकत्व भ्रम होने पर लौह पिंड का वर्तुलत्व अग्नि में दिखता है, अग्नि का दाहकत्व लौह पिंड में दिखता है। इसी प्रकार अविद्या के साथ चेतन का, चेतन का प्रतिबिंब होता है अविद्या में, चिदाभास चिदाभास थे। एकत्व भ्रम होने पर अविद्या का जो गुण है सत्र जतम तीन गुण वो दिखते हैं चेतन में। अविद्या अध्यास न, अविद्या के साथ एकत्व अध्यास आरोप होने से अविद्या का तीन गुण यस्य संति ब्रह्म में दिखता है। जिस प्रकार जल में आकाश का प्रतिबिंब हुआ तो जल का कंपन आकाश में दिखता है, अथवा आकाश का नक्षत्र चंद्र जल में दिखता है। इसी प्रकार अविद्या के साथ आरोप अध्यास होने से धर्मी अध्यास, दो धर्मी का एकत्व ब्रह्म होता है तो उसको कहते धर्मी अध्यास। दो धर्मी का एकत्व ब्रह्म होने पर परस्पर धर्म का आरोप होता है, उसको कहते धर्माध्यास। लौह पिंड अग्नि का दोनों का एकत्व भ्रम हुआ वो क्या अध्यास हुआ? धर्मी अध्यास, एकत्व अध्यास ही धर्मी अध्यास। और लौह का वर्तुलत्व अग्नि में, अग्नि का दाहकत्व लौह में, ये होता है धर्माध्यास। इसी प्रकार यहाँ धर्मी अध्यास किसका किसके साथ हुआ? यहाँ हाँ दो को आना पड़ेगा कि एक कौन से कैसे होगा? अविद्या का दो तीन अविद्या, अविद्या कौन सा? अविद्या का चेतन के साथ धर्मी अध्यास एकत्व आरोप होने से धर्माध्यास हुआ। अविद्या का गुण चेतन में दिखता है, इसलिए चेतन गुणी हो गया। वस्तु तो गुणी नहीं है, निर्गुण है, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। अध्यास के कारण अविद्या का गुण उसमें है, इसलिए गुणी का। अतो ज्ञ स्वभाव भी सर्वविध, गुण से गुण युक्त होकर के बोध स्वभाव है, चिद्रूप है, तो सर्वविद सबको जानने वाला। सर्वम व्यतीत सर्वविद, यह प्रसिद्ध सबको जानने वाला। तेन सर्वज्ञेन ईशितम अधिष्ठितम कर्म, उसमें प्रेरित का सर्वज्ञ से अधिष्ठित, उसमें आश्रित सारे कर्म, वो अधिष्ठान नियामक है। उसे कार्य सब कुछ होता है कर्म, कर्म कहते क्रियात्मक कार्य। पुरुष ने उपलभ्यमान, जो उपलभ्यमान दृश्यमान पदार्थ है वे परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर के, परमात्मा के द्वारा नियमित होकर के ये सब दिखता है। विवर्तते, विवर्तते कहा था पूर्व रूप अपरित्यागेन अवयव रूपम प्रतिपद्यते। रज्जु सर्प में कौन विवर्त है? सर्प रज्जु का विवर्त है। पूर्व रूप क्या है? रज्जु। सर्प दिखने के पहले रज्जु थी? सर्प दिखते समय रज्जु है। पूर्व रूप अपरित्यागेन, रज्जु रूप का परित्याग नहीं होता है, रज्जु तो ऐसे की है। पूर्व रूप से अपरित्यागेन अवयव रूपम सर्प, अवयव रूप दिखता है, अवयवित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार ब्रह्म निरवयव है, अवयव निरवयव रूप का परित्याग नहीं करके इसे निरवय रहता हुआ अज्ञान के कारण अवयव रूप को प्राप्त करता है, अवयवित्व ने दिखता है। आकाश काल आकाश वायु तेज आदि रूप से दिखता है। यतः प्रसिद्धम विवर्तनम, ये विवर्तन प्रसिद्ध है राज्य में जैसे सर्प, इसी प्रकार ब्रह्म में सारा जगत विवर्त है। अर्थात अच्युत स्वरूप परब्रह्म जैसे कोई चाहिए उसका त्याग नहीं होता है, अन्य रूप दिखता है। पृथ्वी पृथ्वी आप्य तेजो अनिल खानी पांच भूत है, पृथ्वीवादिनी पंचभूतानी, पृथ्वीवादि पंचभू महाभूत विवर्तते, महाभूत रूप से ब्रह्म दिखता है, प्रतीत होता है। ननु अस्तु सर्वज्ञ कर्मण अधिष्ठाता ईश्वर किम अस्माभि तत्स्वरूपेण करणीय। ठीक है, कोई सर्वज्ञ है, कर्म का नियामक अधिष्ठाता ईश्वर कोई है, अस्माभि किम तत्स्वरूपेण, हमको क्या करना उसे, क्या मतलब है? एक सर्वज्ञ है, जगत बनाने वाला है, कर्म से बना करके ईश्वर को ही बनाया। किम अस्माभि तत्स्वरूपेण करणीय, तत्स्वरूप से हमको क्या करना है? इसलिए श्रुति कहती चिंत्यम, उसका ही चिंतन करना है, उसका ही मनन कर उसको जानना है, यही है पुरुषार्थ। जब तक उसका ज्ञान नहीं हो तब तक संसार चलता रहता है अनादि काल से, उसका ही चिंतन करना है। ध्येय चिंतायाम ध्यान, निरंतर चिंतन, चिंतन करना कहता निरंतर लगातार प्रत्येकता ध्यानम, निरंतर उसका ही चिंतन करते करते वो स्वरूप वस्तु तो सर्वत्र है, विद्यमान है, अज्ञानी के कारण आवृत है। निरंतर उसका चिंतन करने पर इस अरण्य मंथन करने से अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती, अग्नि वहां है। निरंतर चिंतन करने पर आवरण हट जाता है तो अभिव्यक्त होता परिपूर्ण परमानंद स्वरूप। तृतीय मंत्र, यत प्रथमाध्याय चिंत्यमितुक्तम एतदेव प्रपंच इति, प्रथमाध्याय भी चिंतन करने के लिए कहा, इस स्वरूप दिखाते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस् तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्मैः। तत्कर्म कृत्वा, ये सब कर्म करके परमात्मा ईश्वर आकाश आदि सृष्टि करके, और उसमें कहीं तत्कर्म परमात्मा के लिए कर्म करके, विनिवर्त्य भूय, फिर विनिवर्त्य उसे विचार करके, विनिवृत्त होकर के देख करके, तत्व से तत्वेन समेत योगम, तत्व के साथ तत्व का समेत एकीकृत करके योग मिला करके, पारमार्थिक अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं है। विचार कर देखे तो अध्यस्त वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान ही है। सर्प दिखते समय भी सर्प वस्तु तो रज्जु ही है। सर्प अस्ति सर्प है जब कहते हैं, रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है और रज्जु ही दिखती है सर्प रूप से। रज्जु की प्रतीत नहीं हो तो सर्प की प्रतीति, रज्जु को ढाक देंगे तो सर्प दिखेगा, रज्जु को हटा देंगे तो, रज्जु हटाएंगे तो सर्प रहेगा वहां। रज्जु की सत्ता है तो सर्प की सत्ता है, रज्जु को ले लिया तो सर्प नहीं। रज्जु वहां है किंतु ढाक दिया, रज्जु की प्रतीति होती ढाक देने से, सर्प की तो प्रतीति होगी। रज्जु को ढाक दिया तो सर्प की प्रतीति नहीं होगी। यदि रज्जु से सर्प भिन्न होता, रज्जु को ढाकेंगे तो सर्प क्यों नहीं दिखता? ये पुष्प कितने पुष्प है? एक से दूसरा पुष्प भिन्न है, एक को ढक देंगे तो दूसरा पुष्प दिखेगा? ठीक से बोलो, एक पुष्प ढक देंगे दूसरा दिखेगा, दो ढक देंगे तो तीसरा दिखेगा, क्योंकि भिन्न है, भिन्न है ना। इसी प्रकार रज्जु से सर्प भिन्न होता तो रज्जु को ढक देने पर सर्प दिखना चाहिए, दिखता है ना नहीं, इसलिए सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। उसको उसमें एक कर देना, भिन्न नहीं है अभी न समझना। ये सारे जगत दिखता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से अलग है ही नहीं। रज्जु को देखे बिना, रज्जु नहीं दिखे, आवरण कर दिया तो सर्प दिखता है नहीं? रज्जु जब आपको भ्रांति काल में सर्प भ्रम होता है उस समय रज्जु आपको दिखती, रज्जु दिखती है? देखो रज्जु दिखती है, सर्प डरता है, दिखती रज्जु है किंतु सर्पत्व न दिखती है, दिखती तो रज्जु है, सर्प तो है ही नहीं, सर्प कहां दिखे? सर्पत्व न प्रतीत तो होती रज्जु, रज्जु नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु ही दिखती है। सर्प भ्रम काल में भी रज्जु ही सर्पत्व न प्रतीत, सर्प रूप से प्रतीत तो होता है, दिखती रज्जु। तो इसी प्रकार समय तत्व तत्व न समेत्य, तत्व के साथ एक योग एक करके, एक ही करके एकेन द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर वा कालेन चैव आत्मगुण इच्छा सोक्त्यं। ये अलग अलग हो गया, एकेन एकेन के एका अलग, इसमें तो एकेन का अर्थ अच्छा अभी भाष्य शुरू नहीं हुआ ना, उसमें टीका में कहें एक अविद्या के द्वारा, एकेन द्वाभ्याम कहेंगे धर्म अधर्म के द्वारा, टीका में कहेंगे त्रिभी तीन गुणों के द्वारा, और का अष्ट भी आठवें मन बुद्धि अहंकार तीन मिला देंगे, पांच महाभूत आठ से ये सब से मिला करके ये अनेक प्रकार हो जाता है, सबको मिला करके एक समझ लेना है। काल ने चे आत्मगुण इससे सुखी, काल और आत्मा गुण अंतकरण के गुण काम आदि से सब मिला करके एक ही समझ लेना। भाष्य में तदिति तत्कर्म पृथ्वीवादि सृष्टवा विनिवर्त्य प्रत्यक्ष अवेक्षण कृत्वा प्रत्यवेक्षण कृत्वा प्रत्यवेक्षण उसको देख करके फिर विचार करके सृष्टि करने के बाद भूय पुनः तस्य आत्मन तत्वेन भूम्यादिना योगम समेत्य तस्य आत्मन तत्वेन वे जो भूम्यादि पदार्थ है आत्मा से अलग नहीं है, उसका जो स्वरूप है अलग रूप से दिखता है, उसको आत्मा के साथ मिला करके समेत्य संगमय संगमय ये निजंत है, नीलोप द्रष्टव्य निजंत का लोप होकर के प्रयोग किया। कतिविधि प्रकार कितने प्रकार है? एकेन द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर वा, एकेन पृथ्वीव्या द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर वा प्रकृति भूत ही तत्व ही। गीता में कहा गया तदुक्तम भूमिराप नलो वायु खम्मन बुद्धिरे वच अहंकार इतियम भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भूमि आप अनल वायु खम पांच भूत होगी, मन बुद्धि अहंकार मिलकर आठ हो गया, ये आठ प्रकृति ये आठ प्रकृति से ही ये अलग अलग सब दिखता है, सब मिला करके समझ लेना उसको एक तत्व है। कालेन चैव आत्मगुणश्च काल को मिला करके, आत्मगुण में आत्मशब्द का तो अंतकरण, अंतकरण गुण ही अंतकरण में काम क्रोध सुख दुख इच्छा दिए सूक्ष्म है, उनके साथ मिला करके एक तत्व को समझना। टीका में, टीका में थोड़ा अलग अर्थ किया है, उसका चिंतन करना है। तत् ऐश्वर्य रूपम नन मनस्सु अस्थिरत्व कथम चिंतनम इततः चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़े चंचल अस्थिर है, मन को रोकने के लिए अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न चक्रिय अभ्यास वैराग्य अभ्याम तो निरोध ते मन अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता है। मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। सबसे बड़े गतिमान है मन। जितने गति करने वाले पदार्थ है मन उससे और शीघ्र सारे ब्रह्मांड घूम जाएगा एक क्षण में। बैठा ध्यान करने के लिए और मन कहां ब्रह्मांड के मुंह चार तरफ अस्थिर हम तो कैसे चिंतन होगा। अतः कर्म कृत्वा तत्कर्म कृत्वा कर्म करके ही। कर्म क्या? कर्मण ज्योतिषमादि अनुष्ठान विधाय। कर्म पहले तो अत्यंत बहिर्मुख है तो सकाम कर्म भी करे, उपासना भी करे किसी फल के लिए, और थोड़ा अंतकोण शुद्ध होगा तो निष्काम कर्म करेगा। नित्य नैमित्तिक शास्त्र में जो कर्म विधान किया गया वो कर्म करने पर ही, सन्मार्ग में चलने पर, कर्म करने पर ही अंतकोण शुद्ध होता है। तब मन को स्थिर करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होता है। एक जन्म का साधन नहीं, कितने करोड़ों करोड़ों जन्म में साधन करके। कोई कहे आज ज्योतिष समाधि कर्म तो आजकल कोई नहीं करते हैं तो क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? ज्योतिषवादी कर्म पहले बहुत करोड़ों करोड़ बार किया होगा, आगे भी कभी समय आएगा करेंगे। तो अनादिकाल से बहुत कर्म किया होगा। इतने है कि सकाम कर्म करते तो स्वर्ग जाते भोग लेते हैं, निष्काम कर्म करते तो वो रहता है परमात्मा प्राप्ति का साधन। तो जितने कर्म हो सकता है ज्योतिषवादी हो, नित्य नैमित्तिक कर्म जो शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, ये कर्म सब है अंतकोण शुद्धि का बड़ा साधन है। इसलिए कर्म पहले जितने जिस समय में ज्योतिषमादि अग्निहोत्र आदि कर्म आजकल नहीं हो पाता है, जो कर्म हो सकता है वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेद अध्ययन करके उस नित्य पढ़ना है और तदुदितम वेद के द्वारा विहित कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। उसे क्या लाभ है? तेने शस्य विधीयताम अपचिति, ईश्वर की पूजा हो जाती है। शास्त्र विहित कर्म करने पर ईश्वर की पूजा होती है। कोई कहे हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, साधन करेंगे, कर्म से पूजा होती है। इसलिए गुरुकुलवास में सेवा प्रदान है। सेवा कुछ कर्म उपासना करनी चाहिए। उपासना भी एक कर्म है, मानस कर्म है, उपासना भी करनी चाहिए। सेवा आदि कर्म कुछ ना कुछ कर्म करे तो कर्म निष्काम होकर करे, अभिमान छोड़ करके, और परमात्मा को अर्पण करे ये सोचने में करता हूं इसका बदले मुझे मिले। कुछ कर्म करके उसके बदले में कुछ लेने की इच्छा हो ये तो व्यवसाय हो गया, ये नहीं। कर्म करे कर्म के लिए कुछ सुविधा, कुछ अधिक कुछ लेना नहीं। कर्म होता है तो सोचे ये परमात्मा की कृपा है, कुछ कर्म हो रहा है, सत्कर्म करना चाहिए, सन्मार्ग में प्रगति के लिए कुछ सेवा आदि कर्म होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, तब करने पर मन स्थिर होता है। नहीं तो मन बहिर्मुख है, कुछ नहीं करे, कोई ध्यान करके आले बैठ जाएगा दरवाजे बंद करके और सो जाएगा। सबको लगे ध्यान में बैठा, सबको क्या हम ध्यान करते, कुछ नहीं करते, स्वयं भी सब लेता है ध्यान, हम करते बड़ा ध्यान लगता है, आगे कुछ नहीं होता है। कुछ देर तक मन हो गया फिर बाद में प्रगति नहीं होती है। रास्ता पर चलना चाहिए मन स्थिर करने के लिए, इसे विहित कर्म करे। ननु बहिर्मुख से कथम चिंतनम इति अतः, जो बहिर्मुख है चिंतन कैसे करेगा? क्या विनिवृत्त्य विशेषण निवृत्ति कृत्वा, निवृत्त होकर के विनिवृत्त इति पाठे मननादिक कर्म व्यापारेभ्य विच्छिद्य, मननादि कर्म व्यापार से विच्छेद करके कर्म करना पड़ता है। आरु रुक्ष मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तसैव सम कारण। तो पहले ज्ञान मार्ग में जाने के लिए जब तक सामर्थ्य योग्यता प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म करना चाहिए निष्काम कर्म। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की योग्यता होगी, श्रवण मनन करता निधि ध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती, सब छोड़ करके निधि ध्यासन ही करे। तो श्रवण मनन करने पर, मनन आदि करने पर बाह्य कर्म को छोड़ करके उसमें लग जाएगा। भूय पुनः तत्व स तत्व समेत्य तत्व अविद्या स कार्या, जो दिखता है सारे तत्व प्रत्यक्ष दिखता है। क्या दिखता है? अविद्या, अविद्या के कार्य सब उसका वास्तवता तत्व से तत्व न, उसका तत्व क्या है? तस्य तत्वम आनंद आत्म स्वरूपम। जितने पदार्थ घट पट आदि जो कुछ पदार्थ जहां दिखता है उसका पारमार्थिक तत्व है आनंद ब्रह्म। यदस्ति यदभाति तदात्म रूपम, यदस्ति यदभाति तदात्म रूपम, जो है जो दिखता है आत्मस्वरूप ही है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, आत्मा से अन्य न दिखता है न तो भान होता है। नान्य ततो भाति, आत्मा से भिन्न कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं है। न चान्यदस्ति न है, एक आत्मस्वरूप ही स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम। स्वभाव तो संबित ज्ञान स्वरूप ही है। ग्राह्य ग्रहितेति मृषा विकल्प, ज्ञेय पदार्थ ग्रहण करने वाले ये सब विकल्प मिथ्या है। एक चिद रूप आत्मा है, घट दिखता है, वो घट में देखो घटो अस्थि, घटो अस्थि कहते समय वहां सद रूप ब्रह्म है। विचार नहीं करने से पता नहीं चलता क्या सद क्या घट, घटो अस्थि तो एक ही घट है। यहाँ वेदांती कहते घटो अस्थि में दो अंश है, एक नहीं, एक घट और एक अस्थि सत, एक मिथ्या एक सत्य। सर्वत्र अध्यास में एक अधिष्ठान में सत्य है, अध्यस्त मिथ्या है। कुछ पदार्थ देखते हैं तो अस्थि है करके जो भान होता है वो अस्थि रूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म है, जिसका अनुगमन सर्वत्र है। घटो अस्थि पटो अस्थि पुष्पम अस्थि फलम अस्थि अस्थि अस्थि का अन्वय सबके साथ। घट पट है नहीं, पट पुस्तक है, पुस्तक फल है। घट पट आदि जितने पांच है, घट पट पुस्तक फल आदि, इसमें अस्थि कौन है? अस्थि सब के साथ, किंतु घट पट नहीं। जो सदरूप है ब्रह्म, सर्वत्र उसका चिंतन करने के लिए स्वरूप से तत्व से तत्व न, घट आदि पदार्थ का वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है। घट जो पदार्थ है सब पदार्थ का वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है। जो तत्व दृश्य पदार्थ दिखता है वो वास्तव क्या है? जो दिखता है जिसका परिवर्तन होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वो वास्तव नहीं है। वास्तव जो हमेशा रहेगा सर्वत्र हो, यस्या सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र हो सर्वदा हो सद्रूप है। इसी प्रकार अविद्यादि जो तत्व दिखते अविद्या कार्य, उनका वास्तव स्वरूप आनंद स्वरूपम तेन समेत्य सम्यक प्राप्य योगम। ये सारे पदार्थ जहां कोई पदार्थ है उसका वास्तव स्वरूप सद्रूप ब्रह्म है, उसके साथ योगम प्राप्य करेगा। तद अहम अस्मि, जो पदार्थ जहां दिखता है देखो वहां नाम रूप छोड़ दो, सद्रूप है वही ब्रह्म है, वही अहतु अहम अस्मि। अहम कहते समय देह को नहीं लेना, जैसे स्वप्न दिखते समय आप क्या कि शरीर बनता है, जो सोया हुआ शरीर है वो तो शांत है, दूसरा एक कल्पित शरीर बनता है उसे बाहर भटक दे दौड़ते, उसी शरीर में अहम बुद्धि करते है, वो आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर तो शांत लेटा हुआ है। इसी प्रकार आपका स्वरूप है जो वास्तव स्वरूप सर्वत्र है, घटपट आदि जितने पदार्थ सबका जो वास्तव स्वरूप सो अहम अस्मि तद अहम अस्मि, यही योग अभ्यास करना है। अर्थात जितने अध्यस्त पदार्थ जितने पदार्थ है नाम रूप छोड़ दे तो ब्रह्म है। अस्थिभाति प्रियम नाम रूपं चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्त्व नाम रूप जगद रूपे छोड़ दे अस्थिभाति प्रीति सच्चिद आनंद स्वरूप, ये आनंद स्वरूप समेत्य सम्यक प्राप्य प्राप्त कर योगम तदम अस्मि। इस प्रकार ननु कोसौ येन योगम गच्छेत, वो कौन है योग जिसे योग प्राप्त करे? एकेन, एक के द्वारा, एक क्या? अविद्या रूपेण, एकेन कहता अविद्या रूप से, द्वाभ्याम धर्माधर्माभ्याम त्रिभी लोहित शुक्ल कृष्ण रूपे सत्तर जतम तीन गुण से अष्टभिर्वा पांच महाभूत है मन बुद्धि अहंकार, तीन मिल जाएंगे तो कितने होंगे? आठ अष्ट सही थी। वह शब्द कार्य विशेषेषु प्रकृति नाम समुचयार्थ, प्रकृति सर्वत्र कार्य विशेष में सारे प्रकृति है, सब पदार्थ में प्रकृति मूल प्रकृति तो हुए, जैसे मिट्टी है प्रकृति घट है कार्य, न केवल मेते ही किंतु काले न चेव, काल को ही मिलाना। ये सारे का स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। सृष्टि स्थिति संहार काले न अपी, सृष्टि स्थिति संहार काले न एव, इनके साथ ही सब काल में सारे पदार्थ का अधिष्ठान एक ही ब्रह्म, सो अहमस्मि आत्मगुणिश्च। आत्मन अंतकरण से गुणा कामादेय, उन गुण से काले न चैत्यत्र चकार काल आत्म गुणा नाम एकादि भी समुच्चयार्थ। ये जितने पदार्थ है, अविद्या धर्माधर्म त्रिगुण आठ पदार्थ है, काल अंतकरण के धर्म, ये सब पदार्थ है अध्यस्त अधिष्ठान में, सबका स्वरूप एक आनंद स्वरूप ब्रह्म, सोहम अस्मि, ऐसे चिंतन करना है। जहां जहां मन जाता है, जितने पदार्थ है सबका वास्तव स्वरूप अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म है। श्रुति स्पष्ट करते नेह नानाति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, नाना दिखता है भ्रांति के कारण, अविद्या के कारण रज्जु में सर्प दिखता है, निद्रा दोष से स्वप्न प्रपंच दिखता है, इसी प्रकार यहाँ अविद्या के कारण नाना प्रपंच दिखता है। सबका स्वरूप एक ही चिद रूप ब्रह्म, जो आपका अपना स्वरूप है। काले न चैवेति अत्र एव कार सृष्ट्यादि काले, सृष्ट्यादि न पुनः सृष्टि काले स्थित्यादिकम इति तदर्थम। सृष्टि काल में सृष्टि है, प्रलय नहीं, प्रलय काल में प्रलय होता है, सृष्टि नहीं। ऐसे किसी काल में कोई है, किसी काल में कोई नहीं है, जो एक काल में है एक काल में नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कहाँ है कहीं नहीं है, वो मिथ्या है, वास्तव नहीं है। वास्तव तो सर्वदा रहे, सर्वत्र रहे, नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है कहीं भी। किसका यदि अभाव हो गया वो सत नहीं है, भगवान गीता में कहते है नासतो विद्यते भावो नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है कहीं भी, कभी भी अभाव नहीं होता है। जिसका कहीं अभाव हो जाए, कभी अभाव हो जाए, वो सत नहीं है। अत्रत्यश्चकार एकादीनाम आत्मगुणांतानाम करणानाम आत्मनि अध्यस्तत्व दर्शनार्थ, ये चकार दिया। एक अविद्या आदि से दो धर्म अधर्म त्रिगुणात्मक आठ प्रकृति आत्मगुण काम आदि जितने सब है, गुणानाम करणानाम इंद्रियों का भी सब इंद्रिय आत्मनि अध्यस्तत्व दर्शनार्थ, सब आत्मा में अध्यस्त है। तीनों गुण भी आठ पदार्थ है, काम क्रोध आदि हो, अविद्या भी अध्यस्त है, आरोपित है, अविद्या भी कोई पारमार्थिक नहीं है, सब आत्मा में अध्यस्त आरोपित है। यही विचार करके सारे कुछ पदार्थ आरोपित है और अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं। जो अध्यस्त पदार्थ है उसका वास्तव स्वरूप क्या होगा? अधिष्ठान ही है। जो रज्जु में सर्प दिखता उसका वास्तव स्वरूप रज्जु है। इसी प्रकार जो पदार्थ दिखता है नाम रूप छोड़ दो, ब्रह्म ही है। यही योग, यही तत्व न समित उसका चिंतन ही करने का है। मन अस्थिर होता चिंतन कैसे? पहले तत्कर्म कृत्वा, कर्म उपासना करके अंतकुण शुद्ध होने पर ऐसे चिंतन करना। सर्वत्र परमात्मा का चिंतन सब समय में निरंतर चले, यही साधन है। ननु अनुत्पन्न जगति कुत आत्मगुणा कामादेय, अभी जो जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो अंतकरण का गुण काम आदि कहाँ रहेंगे? इसलिए का सूक्ष्म ही कारणावस्था ही, अविद्या में कारणावस्था में है, अविद्या है मूल अविद्या कारण, उसका कार्य होता है सृष्टि काल में। प्रलय काल में सुषुप्ति अवस्था में केवल अविद्या रहती है। अंतकरण, अंतकरण में जो धर्म काम क्रोध आदि पुण्य पाप धर्म संस्कार सब कारण रूप से अज्ञान के साथ रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में और प्रलय काल में। तो सृष्टि होने के पहले भी काम आदि कारण रूप से है। जब सृष्टि होती है फिर अपने अधर्म धर्म को लेकर के आते हैं जीव, उसके अनुसार काम वासना के अनुसार फिर प्रभुत्व होता है। सुषुप्ति अवस्था में भी कोई कोई कहते सुषुप्ति अवस्था में कोई अविद्या नाम पदार्थ नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और तो फिर आगे जगेगा नहीं, जगेगा तो पुण्य पाप नहीं रहेगा, समाप्त हो गया। और यदि पुण्य पाप रहता है तो कहाँ रहेगा? ब्रह्म में पुण्य पाप नहीं रहेगा, पुण्य पाप का कारण अविद्या रहती है। कारण रूप से स्थूल प्रपंच सूक्ष्म में सूक्ष्म कारण में लीन हो गया। लय का अर्थ कारण रूपेण अवस्थानम, कारण रूप से रहना। तो पुण्य पाप संस्कार जगने के बाद जो व्यक्ति सो गया गाढ़ निद्रा से, जगने के बाद उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, क्या मेरा घर कहाँ है, मेरा पुस्तक कहाँ है, काल क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ू, काल क्या रखा था खाने के लिए, अभी खाऊं, वो पता चलता है। जाकर किसको पूछना पड़ता है, मेरा नाम क्या बता दीजिए, मेरा पुत्र कहाँ है, सब जानता है, सब संस्कार होता है। सुश्रुति अवस्था में अज्ञान में सब लीन हो जाते हैं, जब सुश्रुति से आता है पूरा सब संस्कार को लेकर आता है, अपने जितने संपत्ति सब लेकर आता है। संपत्ति सबसे बड़ा है धर्म अधर्म और काम वासना, यही संपत्ति को जाता है, जब मर जाएगा पुण्य पाप को लेकर जाएगा और संस्कार को लेकर जाएगा, वासना को लेकर जाएगा। जब जन्म लेता है शरीर ग्रहण करता है, पुण्य पाप को लेकर कहता है, काम कर्म वासना को लेकर कहता है, फिर अपने वासना के अनुसार प्रवृत्त होता है। इसलिए कहा सूक्ष्म रूप से कारण अवस्था में रहता है, सृष्टि के पहले प्रलय काल में अथवा सुश्रुति अवस्था में। इदानीम कर्मणाम मुख्यम विनियोगम दर्शयति, कर्म का मुख्य विनियोग दिखाते हैं। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेद्य तेषाम् अभावे कृतकर्म नाश कर्म क्षयाति सतत्ततोऽन्य। गुणान्वितानि कर्माणि आरभ्य, गुण से युक्त सत्व रज तम गुण से युक्त कर्म, कर्म सौ सात्विक राज तामस आरंभ करके भावांश सर्वान् विनियोजयेति, यह सारे पदार्थों को प्रभुत्व कराता है। और विनियोजित का अर्थ सारे पदार्थ जो कर्म करेगा परमात्मा को अर्पण कर दे, कर्म करता है सब कुछ विनियोजित सारे परमात्मा को अर्पण कर दे, कर्म फल की इच्छा नहीं रह कर कर्म करे और कर्म परमात्मा को समर्पण कर दे, वही कर्म फिर परमात्मा प्रीति के लिए अंतकोण शुद्धि का साधन ज्ञान का साधन होता है। तेषाम अभावे कृत कर्म नाश, आगे जो कर्म करता सो को अर्पण कर दिया, कर्म नहीं रहा तो कृत कर्म नाश, कृतानाम कर्मणाम नाश, पर जो कर्म किया था वो नष्ट हो जाता है। कर्म क्षय आती, कर्म क्षय होने पर परमात्मा को प्राप्त करता है। सतत्व तो अन्य अविद्या अध्यस्त पदार्थ से अन्य अधिष्ठान उसको प्राप्त करता है। आरभ्य कृत्वा कर्माणि गुणे ही सत्वादि भी अन्वितानि, सत्वरजत्वम तीन गुण से युक्त कर्म है। भावांश अत्यंत विशेषा पदार्थ है, अलग अलग विशेष पदार्थान विनियोजित ईश्वर समर्पित, यह ईश्वर को अर्पण करना सारे पदार्थ, कर्म भी अपने पास जो कुछ है अर्पण, मेरा यह है नहीं, शरीर ही अपना नहीं है, छोड़ कभी समाप्त हो जाता है, छोड़कर जाना पड़ता है। और बाह्य पदार्थ को मेरे मेरे क्यों करना, ये शरीर कितने समय रहता साथ में निश्चय, इसलिए सारे पदार्थ सब परमात्मा को अर्पण करने का है। कर्म कुछ करता है सत्कर्म, मैंने किया इसका फल मुझे मिलेगा, मैं भोग करूंगा, ये कुछ नहीं, सब समर्पण जो कर देता है। तेषाम ईश्वर समर्पितत्वाद आत्मसंबंध भाव, सब कर्म का ईश्वर समर्पण, मन से शब्द से कोई कह दे किंतु अंदर इच्छा है वो समर्पण नहीं होता है, ऐसे शब्द से कह देते सब भगवान का, हम तो सब भगवान के अधीन है, सब कहेंगे किंतु मन से इसका फल चाहिए, मैंने इसे किया, लोग कहते सब समर्पण कर दिया, लड़का हमको दुख देता है उसको इतने में किया इतने किया, लड़के से अपेक्षा रखते क्यों, अर्पण करना है तो सब कुछ अर्पण कर देना, किसको दिया तो उसका फल ही चाहिए, मैंने इतनी किया क्या मुझे मिला, बहुत प्रकार वो क्या मिलने के लिए, अर्थात जो कुछ किया था कुछ मिलने के लिए, जो मिलना है वो अदृष्ट है, उसको यदि प्राप्त करना है बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं रखनी, बाह्य लौकिक पदार्थ की इच्छा रखे तो मिल जाएगा, लौकिक पदार्थ मिल गया तो अलौकिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, क्या चाहिए, लौकिक पदार्थ प्राप्त करना है या कुछ अलौकिक प्राप्त करना है, लौकिक इसी समय में धन संपत्ति मान सम्मान पूजा ये मिल जाए, और किसको धन संपत्ति मान पूजा नहीं मिले अंतकोण शुद्धि वैराग्य बढ़े, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो उसमें विचार करे क्या चाहिए हमको। इस मार्ग में निवृत्ति मार्ग में चले, परमात्मा प्राप्ति की ओर चले, अतः धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पूजा ही चाहिए। एक करके निश्चय करके एक मार्ग को अपने सामने रखकर चले, विचार करे मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं, क्या चाहिए। मन में कभी को होता नहीं ये मिल जाए हमको, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो सोचे मन क्या चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा। परमात्मा प्राप्ति के लिए सांसारिक वस्तु क्या त्याग, त्याग नहीं का अमृतत्व मानस हो, सारी इच्छाओं का त्याग। और यदि संसार सांसारिक वस्तु की इच्छा है तो परमात्मा इच्छा रहेगी, ये विचार करके समर्पण करना पड़ता है सब कुछ, ईश्वर समर्पण दिया। इसलिए सद्गुरु के अधीन में रहना पड़ता है, पहले गुरु के पास समर्पित हो जाए, अपनी इच्छा नहीं, जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। ये समर्पण यदि होता है तो सन्मार्ग में गति होती है। और अपने मन रहता है हम जाएंगे, हमारी इच्छा हम जो घूमेंगे, कब कम क्या है, ये हमें हमारी इच्छा जब चाहेंगे स्वतंत्र है, क्यों किसका परतंत्र होंगे। पारतंत्र किसको अच्छा नहीं लगता है, स्वतंत्र है, उसको स्वातंत्र नहीं कहते। स्वतंत्र वस्तु तो है, स्वतंत्र वही नहीं है। यदि आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया तो स्वतंत्र है, आत्मा को छोड़ करके मन के अधीन है उसको कहते स्वतंत्र। मन चाहता है ऐसा करने के लिए, जैसे मन के अनुसार इसे किया, वो स्वतंत्र है ना, वो स्वतंत्र। स्वातंत्र को प्राप्त करने के लिए परतंत्र पहले होना चाहिए, ये नहीं तो इंद्रिय मन तो क्या क्या चाहेंगे। जो इंद्रिय चाहते मन चाहते वही करे, और सोचे हम स्वतंत्र है, कोई मना करता हम क्यों मानेंगे, हम अपनी इच्छा से करेंगे। तो इंद्रिय मन जो चाहते वो करेगा, ऐसे स्वतंत्र किस काम का है, कहाँ लेकर पहुंचाएंगे मालूम है। इंद्रिय मन जो चाहते वही जी करे, कहाँ जाएगा, नरक जाएगा, वो स्वतंत्र नहीं चाहिए। इसे समर्पण, ये समर्पण ईश्वर में समर्पण करने के पहले गुरु के पास समर्पण, पूरा समर्पण अपने शरीर के लिए, क्या जाना नहीं करना, कहाँ जाना, क्या करना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, पूरा समर्पण कोई कर पाए तो आगे अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जहाँ समर्पण पूरा नहीं होता है, अपना रहता है, जब चाहे आज जा रहे हैं, टिकट कर लिया दो महीना के पहले, बताया हम अब जा रहे हैं, टिकट करने के पहले अनुमति, ये अनुमति आज्ञा लेना और एक बताना, अनुमति आज्ञा ले करके जाना, अतः सब टिकट करे जाने की तैयारी है, आएंगे मैं कल जा रहा हूँ, अब आज्ञा हो तो नहीं जाओ, टिकट हो गई तो फिर पूछना क्या जरूरत है। ऐसे समर्पण भाव जब तक नहीं हो, ईश्वर में समर्पण तो शब्द से हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, उसकी परीक्षा होती। यदि आचार्य के पास समर्पण होता है तो ईश्वर में भी समर्पण हो सकता है, नहीं तो समर्पण जो करता है विनियोजित ईश्वर समर्पित यह तेषाम ईश्वर समर्पितत्वाद आत्मसंबंध अभाव तद अभावे पूर्वकृत कर्मणाम नाश। जब ईश्वर में समर्पण कर दे तो अपना संबंध नहीं, जो कुछ किया वो समर्पण कर दिया, आत्म संबंध नहीं रहा, आत्म संबंध बिल्कुल नहीं रहे। इसी प्रकार जब ये गुरु के पास जो जाता है, तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इसीलिए पूरा समर्पण, पूरा समर्पित होकर उनके अधीन रहकर करे, सन्मार्ग में चले तो प्रगति होती। ऐसा स्वातंत्र से जीत हो जाता है, भगवान भाष्यकार तो स्पष्ट करते हैं, जितने विद्वान हो कुछ हो स्वतंत्र न ब्रह्मान्वेषण नहीं करे। स्वातंत्र होता तो फिर गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं थी, भगवान भी गुरु के पास जाते हैं। स्वतंत्र स्वातंत्र की प्राप्ति के लिए गुरु के अधीन होकर के गुरु के पास समर्पित होकर रहना चाहिए। तब गुरु के विषय में भी बड़ा मंत्र तो एक से लिया, जिनसे मंत्र लिया उसे पढ़ नहीं पाएंगे, और जिनसे पढ़ेंगे उनको गुरु नहीं मानेंगे। तो फिर जिनसे मंत्र लिया उनके पास नहीं रहा, बहुत लोग ऐसा है मंत्र ले गए गुरु के पास नहीं रहे, कहीं दूसरे स्थान में चले गए। और जिनसे पढ़ेंगे एक से नहीं बहुत से पढ़ते हैं, किसको गुरु मानेंगे, वो गुरु नहीं, वो गुरु है, और गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना, इधर इनको गुरु नहीं मानना, तो सब तरह से भटकना। जहां भी जो कुछ प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त करते हैं आचार्य है, जहीं भी श्रद्धा पूर्वक, खाली मंत्र लेने से गुरु से संबंध होता है ऐसा नहीं, यदि महापुरुष के शरण में गया, महापुरुष प्राप्त होते उनके अध्ययन में रह करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना पड़ता है, आचार्यवान पुरुष वेद ये समर्पण भाव, तभी कुछ प्रगति होती है। और अपने मन के अनुसार कर दे तो फिर मन तो कहाँ दौड़ता है, मन से सब हो जाता तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पूरा समर्पण करने पर आत्म संबंध अभाव, जो कर्म कर किया है कुछ करना है अपने साथ कोई संबंध नहीं, ये संबंध का जो अभाव हो जाता है पूर्व कृत कर्म, कृत कर्म नाश, पूर्व क्या हुए के कर्म का नाश हो जाता है। भगवान गीता में कहा है यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम सुभाष्व फलैरेव मुक्षसि कर्म बंधनी। जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब मेरे को अर्पण कर दो, कुछ किसी का फल नहीं चाहिए। और कुछ खाते समय भी पहले परमात्मा को अर्पण करें, ये अर्पण करने का खाना तो है किंतु विचार करें परमात्मा को मैं अर्पण करता हूँ, परमात्मा के भोग लगाता हूँ, समर्पण करता हूँ श्रद्धा भक्तिपूर्वक। खाना तो अपने है ही, कोई दूसरे नहीं लेगा, भात भोजन परसा जाता है, भोजन गीता पाठ करना उसके बाद खाना है, किंतु उसमें थोड़े भगवान का चिंतन करे। भगवान भात को ग्रहण करते हैं, रोटी सब्जी नहीं ले लेंगे, जितने थाली में सब मिलेगा और दोबारा भी मिल जाएगा, किंतु उसमें थोड़ा परमात्मा का चिंतन करे, अर्पण करे, उनको मैं दे रहा हूं, इतने मात्र से पूजा हो जाती है। परमात्मा अर्पण करना आता है, अस्नासी हवन करते, दान करते, तप करते हो, सब अर्पण करो, तब शुभाशुभ फल एवं मुख्य से ये कर्म पुण्य पाप कर्म के फल से जो कर्म का बंधन उसे मुक्त हो जाओगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमा।